Daar is de vertraging nu een kwartier. En ook op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik nog een half uur vertraging door een aanrijding. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag luisteren we in deze uitzending naar een gesprek dat mijn collega Thijs van der Brink deze week had met voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. De aanleiding is het net verschenen boek Macht en Onmacht, waarin Segers terugkijkt op zijn tijd in de politiek. Je zult maar 10 jaar in de politiek hebben gezeten en je overal mee hebben bemoeid. Je hebt het geschopt tot politiek leider van je partij en je bent in het centrum van de macht terechtgekomen. Wat moet je dan met je leven als dat allemaal voorbij is? Als je nauwelijks iets meer mag zeggen, want dan loop je je opvolger voor de voeten. In het geval van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers schrijf je dan een boek. Titel Macht en Onmacht. Gert-Jan, goed dat je er bent. Dankjewel. Voor de goede orde, je bent tegenwoordig geen politicus meer, dus we mogen tutoyeren. Althans wat mij betreft, vind jij dat ook goed? Ja, dat is jouw regel. Hè? Ja. Ja. Oké, ben je daar akkoord mee? Altijd, maakt niet uit. Ja. Hoe bevalt het leven buiten de politiek? Goed. Oh, ik had mijn vraag nog niet eens af. Je wist wat er kwam. Nou, omdat veel mensen dat vragen tegenwoordig. Dus die kijken dan een beetje bezorgd. Hè, of je dan afkikverschijnselen hebt en of je het allemaal mist. Maar ik heb het voor mijn gevoel op een mooie, goede manier kunnen afsluiten. En dan is het al klaar. En dan, ja, dus ik geniet van nieuwe uitdagingen. En ik geniet ook al van het feit dat ik die druk niet meer voel. En dat niet meer elk nieuws potentieel gedoe kan opleveren. Ik mis niet de gedoetjes in een coalitie waar je dan eindeloos over moet praten. Dus nee, ik vind het wel, ik vind het fijn. Oké. Macht en onmacht, ligt er nu. Heb je voorbeeldboeken waar je gedachten hebt bij het schrijven van zo wil ik het ongeveer doen? Ik heb daar een keer met Femke Halsema over gehad. Die heeft Plush heeft ze geschreven. Dat vond ik een interessant boek. En zij zei, ik wilde kritischer zijn over mezelf dan over anderen. En dat vond ik wel een mooi uitgangspunt. Oké. Ja. Maar ik vond het best wel een zoektocht. Omdat het is alleen interessant als het eerlijk is. Als je echt vertelt wat je te zeggen hebt en wat je hebt meegemaakt. En dilemma's die je doorleefd hebt. Dus het moet niet een heldenepos worden waarin je altijd gelijk had. En alle andere mensen een beetje dom waren. Dat is heel saai om te lezen. Dus het is alleen interessant als het eerlijk is. Maar ik wilde het niet gebruiken voor nog een paar politieke afrekeningen. Nee. Dus ik wilde niet rancuneus nog een keer een paar mensen een trap nageven. Voor een kleine partij als de ChristenUnie 5 zetels heb je veel in het centrum van de macht gezeten. De ChristenUnie was onderdeel van kabinet Rutte 3 en 4. Over de totstandkoming van Rutte 4 las ik wat opvallends in je boek. We weten het nog, het was een eindeloze formatie. CDA en VVD wilden hoe dan ook niet samen met de combinatie van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Die elkaar heel stevig vasthielden in de formatie. En dan schrijf jij, pas later hoorde ik dat CDA en VVD in deze periode met elkaar hadden overlegd over het loslaten van die blokkade. Omdat ze zagen dat de ChristenUnie echt geen trek had in coalitiedeelname. We zouden de dans dus definitief zijn ontsprongen. Waren het niet dat Sigrid Kaag van D66 tot ieders verrassing opeens alle blokkades losliet. Ja. En dus ook openstond voor onderhandelingen met ons. Dat was nieuw voor mij. Ja. Het is allemaal voor niks geweest, het toetreden tot het kabinet. Je voelde je gedwongen, achteraf bleek het niet nodig. Exact. Wanneer hoorde jij dat CDA en VVD bereid waren om die blokkade los te laten? Goeie vraag. Dat kan misschien een jaar geleden zijn. Oh, na de formatie? Maar dat zou, zeker. Nee, als ik het in de formatie had... Ja, nee, dan was je nog weggelopen. Nou ja, maar dat was dan heel problematisch geworden. Nee, ik ben blij dat ik het veel later hoorde. Dus misschien zelfs al na mijn afscheid. Ik zit nog te denken of naar voren. Van wie hoorde je het? Ja, dat maakt niet uit. Ja, maakt wel uit, maar je wilt het niet zeggen, bedoel je? Nee, maar uit een zeer betrouwbare bron, ja. Een zeer betrouwbare bron heeft tegen jou gezegd... En ik heb daarna vraag gedaan en mensen beaamden dat inderdaad. CDA en VVD, die hebben heel lang... Ze waren dus vooral Wopke Hoekstra. Dus die zei, jongens, we moeten niet met links. We moeten niet met twee linkse partijen. Dus eentje, dat kunnen we hebben, maar niet twee. Of Partij van Arbeid of GroenLinks mag meedoen, maar niet allebei. Je merkte eigenlijk dat hij daar veel stelliger in was dan Mark Rutte, dan de VVD. Hoewel die zich het openbaar daar steeds bij aansloot. Die sloot zich veiligheidshalve daarbij aan. Want het kon toch niet zo zijn dat Wopke Hoekstra hem rechts zou inhalen. Hè? Vandaar dat hij zich iedere keer er snel bij aansloot. Maar je merkte, er zit mentaal, politiek, meer ruimte bij de VVD... om eventueel wel die bocht te maken dan bij het CDA. In ieder geval dan bij Wopke Hoekstra. Ja. Die was er heel stellig in, zoals die heel stellig was in geen steun aan de zuidelijke landen met, ja. met de coronafonds. We spreken elkaar over de dag dat hij goedgekeurd is door het Europees Parlement als een groene eurocommissaris. Zeker, en hij heeft excuus aangeboden voor die halstarrigheid die hij eerder had, maar hij kan heel halstarrig zijn. Ja. En dit was echt gewoon net nee en nog eens nee. En dus ik heb iedere keer gezegd, joh, praat nou eens en doe nou eens normaal. En ga nou, of desnoods een minderheidskabinet. Ga nou niet door met diezelfde club, want dat is gewoon niet goed. Dezelfde club van vier partijen, bedoel je? Van vier partijen, alleen. CDA, VVD, D66, ChristenUnie. Precies. Ja. En dat lijkt mij gewoon onverstandig om met diezelfde club door te gaan. Ik had wel van mijn eerdere fout geleerd. Namelijk, ik moest niet heel hard 100% uitsluiten dat wij alsnog een keer zouden aanschuiven. Ja. Dus ik zeg niet opnieuw heel hard nee, maar alsjeblieft, verzin iets anders. Ja. En ze waren dus op weg om dat tot te gaan doen? Ja, dus je merkte bij de VVD, daar zat al meer bereidheid. Ja. Van joh, ja, het is best een beetje gek dat we zeggen, als ze nou één fractie vormen, dan mogen ze wel. Dat speelde in die tijd, hè? Geen twee fracties, dan mag het niet. Dat is best gek. Dus daar merk je al eerder dat daar wat ongemak zat. Maar ik heb daar bij het CDA niks van gemerkt. En ik hoorde later inderdaad dat ze in die zin VVD, CDA met elkaar spraken. Van joh, die ChristenUnie wil echt niet. Ja, we zullen dan toch een keer de bocht moeten nemen. Laten we dan met z'n zes een keertje gaan praten. En dan zal de ChristenUnie wel als eerste afhaken. Nou, dan praten we met die volgende vijf praten we door. Met zowel PvdA als GroenLinks. Ja. Alleen toen stapte Sigrid Kaag naar voren en zegt, ik hef al mijn blokkades op. Ja, toen konden zij niet meer zeggen van, wij bieden ruimte voor. Sigrid Kaag heeft heel lang volgehouden dat ze niet met jullie wilde, maar uiteindelijk heeft ze toch te snel de blokkade opgegeven. Ja, te snel, hou eens even. Ik bedoel, we zaten, wat is het? Ja, 5-6 maanden ja. Verder, hè? Dus over snelheid en de formatie van 21, dat is niet een gelukkige combinatie. Als ze iets langer had gewacht, had zij ze ingekregen. Ja. Wat deed dat met jou toen je dat hoorde? Wat dacht je? Nou, ik dacht, wat jammer. Ik denk dat dat voor het land... En gloeiende. Nou, ja, weet je, het gaat zoals het gaat. Want waarom hebben wij die stap naar voren gezet? Ja, ik moest uiteindelijk de keuze maken tussen landsbelang en partijbelang. Dat is een beetje pathetisch gezegd. Maar voor de partij vond je het echt beter om niet in de regering te gaan? Evident. En zelfs voor het land vond ik het beter dat dezelfde club niet doorging. En we hebben gezien hoe diep het wantrouwen zat tegen deze combinatie ook. Dat dat ook in dezelfde vorm, onder dezelfde premier, dat je gewoon weer doorgaat, dat heeft gewoon veel kwaad bloed gezet. Maar goed, het land moet geregeerd worden. Dus het is natuurlijk bizar. Met die CDA-tekst, hè, die je nu uitslaat. Als er alleen maar blokkades zijn, als mensen zich de ander blijven blokkeren. Ja, iemand zal een keer een stap naar voren moeten zetten. En uiteindelijk heeft Jan Remkes mij voor het blok gezet. Dus die heeft iedereen aangehoord. De informateur. Die is, precies. Dus die was ingeroepen. Nou, die had eerst de stikstofcrisis opgelost en toen moest hij dit oplossen. Geprobeerd althans. Nou, hij heeft in ieder geval de gemoederen tot bedaren gebracht. Zeker. En toen heeft hij met allerlei redelijke fractievoorzitters of fractievoorzitters van redelijke partijen gepraat. Een hele dag lang zaten we in het logement aan het plein en iedereen onder water gehouden. En toen heeft ook Mark Rutte nog een keer met Jesse Klaver gesproken van, joh, zou je nou toch niet in je eentje die stap zetten? Je kunt minister van Klimaat worden en doe het nou. Nou, die zei nee. De blokkades die bleven dus ogenschijnlijk, die stonden daar nog steeds. En daarvoor had Sigrid Kaag gezegd, nou, ik hef mijn blokkades op. Ja. En toen heeft Remkes gezegd, nou, dan is mijn advies nu alles gehoordhebbend. En ik had tegen hem gezegd, joh, alsjeblieft, bedenk iets anders. Maar als het echt niet anders kan, echt niet anders kan, dan, dan moet ik maar. Ja. Ja, toen heeft hij mij voor het blok gezet en zegt, deze vier moeten gaan praten. Je had 2 weken langer moeten volhouden, vermoedelijk. Als met het nieuws wat je in je boek beschrijft, dat VVD en CDA bezig waren. Achteraf. Geen verwijt, maar constateren. Nee, ja, je kunt ook zeggen, de CDA en VVD hadden iets eerder met Sigrid Kaag moeten gaan praten. Heb je al met Kaag hierover gesproken? Nee, want het is allemaal achteraf kijken. Het is allemaal, het is nogal wat. Het is allemaal zo zinloos. Ja. En dan is het hele boek zinloos. Het is allemaal achteraf kijken. Nee, het heeft jou iets nieuws opgeleverd. Jazeker. Ik wil even naar je dieptepunt in je loopbaan. Ja, toen zat ik bij jou aan tafel. Ja, dat schrijf je. Na het beruchte 1 april debat. Zie je dat? Merk je dat toen? Nou, je kwam niet vrolijk binnen, dat weet ik nog wel. Maar dat het dieptepunt zou worden, wist ik niet. Nee, dat was een paar dagen nadat Dinsdagavond. Ja, dat dinsdagavond, maar dat is een paar dagen na het 1 april debat over de functie elders van Omtzigt. Ja. Het kabinet Rutte overleefde net. Er werd een motie van wantrouwen ingediend, die haalde het niet. Er werd een motie van afkeuring ingediend, die haalde het wel. Ja. Rutte trok zelf de conclusie, ik stap niet op, ik blijf. Eén dag later gaf jij een interview aan het Nederlands Dagblad. Dat op zaterdag werd gepubliceerd, waarin je zei, ik wil niet meer in een kabinet onder Mark Rutte. En toen zat je een paar dagen later inderdaad bij ons aan tafel bij Op 1. En daar gaan we even een fragment van laten horen. En nog een keer, ik bedoel, het gaat ook niet om die politieke verhouding. Het gaat niet om de mensen die op die blauwe stoelen zitten. Er zijn 30.000... Is die nou toch ruimte, Joost? Nee, maar er zijn... er is echt iets groter. Er zijn 30.000 gezinnen vermalen door de overheid. Die mensen moet ik recht in de ogen kunnen kijken. Er zijn eerder en mensen... dat kan niet met premier Rutte. Ja, ik wil niet alles ophangen aan, aan de ene man. Maar heeft hij wel wil, gedaan. Ja, maar ik wil geloofwaardig wil ik die bladzij kunnen omslaan en zeggen, wij willen nu werken aan een andere overheid en een andere verhouding tussen Kamer en kabinet. En dat kan niet met deze premier. Ik kan dat niet geloofwaardig doen. Ik voelde me ellendig, zoals ik me in mijn loopbaan niet eerder had gevoeld en me daarna ook nooit meer zou voelen. En ik wist dat het mijn eigen schuld was. Ja. Klinkt nog best vitaal. Ja, je was wel fanatiek. Ik ook trouwens. Nou, omdat ik het terugbracht naar de kern, waar ik het... Nou, ik had het helemaal niet die zaterdag moeten doen. Ik had er inderdaad een paar nachten over moeten slapen. Zaterdag, ik had precies... Dus dag het was na Goede Vrijdag, dag voor timing was het niet verstandig. Ik gaf de VVD ook veel te veel mogelijkheden om allerlei referenties aan het paas... De voorlichter van de VVD appte op zaterdagochtend kukeleku naar onze voorlichter. Ja, heel fijnzinnig. Waar ging dat over? Waar ging het over? Ja, dus dat was naar aanleiding van het interview. En dat is gewoon een referentie aan het paasevangelie. Ja, de haan die kraait. Petrus verloochent Jezus. Ja, dus dat is totaal misplaatst. Alleen ik had ze wel daar de aanleiding voor gegeven. En het is niet verstandig om een groot besluit te nemen terwijl je moe bent en gefrustreerd bent en emotioneel bent. En dan moet je echt even een paar nachten overslapen. Dus je moet echt daar de tijd voor nemen. Ja, en je beschrijft in je boek ook dat je daar wel een vergadering over had belegd. En soms geef je dan aan iedereen het woord en trek je zelf de conclusie. Maar in dit geval heb je gezegd, jongens, volgens mij moeten we dit doen. Zijn jullie het ermee eens? Exact. Dus ik was daar al veel sturender aanwezig dan ik op andere momenten was. Hè. Dus soms dan trek je een conclusie. Oké, jongens, alles gehoord hebbend. Dit is wat we doen. En hier had ik echt de indruk dat er... in het vertrouwen tussen kiezer en gekozen, tussen land en Den Haag, dat er iets stuk ging. En dat was ook gebaseerd op mensen in mijn directe omgeving die zo diep teleurgesteld over dat debat waren. Ja, die Rutte had gelogen, hè, dat hij niet wist dat er over een functie elders voor Omtzigt was gesproken. En dat heeft geen consequenties en dat mag blijkbaar allemaal. En wat gebeurt er in ons land? Hè, dat waren mensen die altijd loyaal waren geweest, die altijd met me op hadden getrokken. Dus dat waren niet de makkelijke criticasters. Nee. En ik zag dat er iets stuk ging in dat vertrouwen. Wat zich ook nooit helemaal heeft hersteld. Dat bleek te kloppen, hè? Het bleek te kloppen, dus mijn intuïtie klopt ook. En hier in dit fragment hoor je ook dat ik terugga naar die motivatie. En daar had ik het aan moeten ophangen. Dus ik had vier dagen later een interview moeten geven. Jongens, we moeten op een geloofwaardige manier de bladzijde omslaan. Ik weet nog niet hoe, maar er moet iets anders komen dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Ja. Je hebt toen in dat weekend meteen die koppeling met Rutte gemaakt. Met één man, alsof hij alleen daar verantwoordelijk voor is. Ook wel daar symbool voor stond inmiddels, want zeker. Hij had gelogen. Dus het is niet totale onzin wat ik zei. Alleen dat was te snel, het was te eenzijdig. En ik heb het... dus een misschien ook wel goede politieke intuïtie heb ik gewoon niet goed vertaald naar wat is dan je volgende stap. Ja, de intuïtie was goed, de vertaling niet. Nee, en ik had, denk ik, als ik in ieder geval mondeling nog de opties open had gehouden, had ik er beter op aan kunnen sturen om er uiteindelijk geen deel van uit te maken. Ja. En dan kun je achter de schermen zeggen van joh, bedenk iets anders, doe iets anders. Alleen ik had het nu voor de schermen zo op scherp gezet en mijn eigen opties ook allemaal uit handen gegooid. Je beschrijft, het was de oude Gert-Jan. Nou, het was van de beuk erin. En nu is het klaar. En nu gaan we weer dat in de oppositie. Dat mannetje zit in jou? Dat Gert-Jannetje zit in jou? Gert-Jannetje? Een klein mannetje. Dat is iemand die soms kwaad is op de macht en dan het liefst eigenlijk inderdaad de beuk erin gooit. Ja. En dat is ik ben opgegroeid in een kring waarin de wereld buiten was en die wereld was bedreigend en daar moest je heel erg voor oppassen. Wij waren hier, een soort streep in het zand, elkaar goed vast te houden en het is wij tegenover de wereld. Ja. Dat gevoel. En dat stak hier even op. En dat stak hier even op, ja. Terwijl ik heb geprobeerd om dat te overwinnen in de zin van ik kiezen voor om samen te werken. Kiezen voor om midden op dat marktplein te gaan staan en daar met Rijp en Groen het goede voor. Nou, en dan moet je dit zo niet land doen. Te zoeken. Ja. Nou, dit was gewoon onverstandig. Grootste fout uit je politieke leven? Ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe ging dat tussen jou en Rutte daarna? Je hebt hem gebeld op Goede Vrijdag. Kukeleku. Ik heb een paar mensen gebeld. Om te zeggen, joh, nou, dit ga ik morgen Ik ga een interview geven waarin ik zeg dat ik niet meer onder Rutte wil regeren. Nou, dat zijn allemaal persoonlijke gesprekken. Dus daar heb ik niks over te zeggen. Maar daarna heb ik toen niet in die week daarna, dus zeg maar die dinsdag zat ik dan bij jou aan tafel. Wist je toen al dat je een fout gemaakt had of toen nog niet? Ik wist dat weekend. Zeg maar, dat weekend of dat, al? Nou, of de maandag, dinsdag bekropen. Ik denk, dit is echt niet goed geweest. Okay. Dus die dinsdag, toen hadden we ook een debat gehad. Toen lag ik voor die uitzending bij Op1. Lag ik op de bank op mijn werkkamer en keek naar het plafond en dacht van shit. Carola Schouten was erbij, Johannes de Vries was erbij, beschrijf je in je boek. Voorlichter en Carola's, mijn politieke mattie. Je keek naar het plafond en dacht shit. En ik zei toch even, ik heb een grote fout gemaakt. Ik denk dat dit me altijd zal bijblijven en dat is ellendig. Ja. En ja, het gevoel wat zij ook gaven, joh, we're in this together. En dat is ook een heel bijzonder moment. Dus ik heb geloofd dat God er steeds bij was. Nou, dat is prachtig en dat hij je draagt. Maar dat er ook mensen bij zijn die dan even bij je zijn en zeggen, joh, wat er ook gebeurt. We zijn een team. Ja. Dat is heel mooi. Maar hoe lang duurde het voordat je Rutte bekende dat je een fout hebt gemaakt? Die heb ik denk ik een week later heb ik die toen ge-sms'd van joh, zullen we eens een keer koffie drinken? Binnen een minuut een reactie, schrijf je. Die gaat die sms dan onmiddellijk terug en die wil dan een uur later wil die zeg maar koffie drinken. Nou, dat ging mij te snel. Maar we zaten toen wel die week daarna. Want wij gingen ook richting het partijcongres van de ChristenUnie. En ik had het gevoel van, nou, daar moet ik ook zeggen wat mijn reflectie nu is. Van joh, ik tast er wel op de man te weinig op de bal. Maar dat moet ik eerst tegen hemzelf zeggen. Dus toen hebben we in het Katshuis lang gesprek gehad. Hoe was dat? Dat was goed. In de zin van dat ik heb uitgelegd, waar kwam het vandaan? Wat was die politieke intuïtie? Ja. En wat zat me dan dwars ook in de periode daarvoor? Waarin hebben we ook fouten gemaakt? Ook als coalitie, in een veel te monistische aanpak. Ja. Veel te veel op die maandagochtend. Vergaderen met elkaar. Dus dat heeft een hoop. Waardoor de ministerraad een beetje voor spek en bonen erbij zat. Die minister die had gezegd, joh, we zijn een soort uitvoerder van wat er op maandagochtend wordt besloten. Het heeft een hoop gedoe voorkomen. Hè? Dus het is een effectieve manier van besturen. Maar het is in democratisch opzicht heel ongezond. Nou ja, dat soort reflecties had ik. En waarom ik ook vond dat er een andere combinatie moest komen. Maar dat konden we toen in alle rust. Maar wat zei hij toen? Je zei, ik heb het niet goed gedaan. Ja, ik. De eerste fout kwam van mij, schrijf je in je boek. Nee, dat zei hij later ook. Nee, dus als ik later dan tegen hem zei van, joh, ja, je hebt zo weinig rancune. Maar dat geldt, maar dat geldt ook voor andere mensen. Hè. Dus iemand als Hans Wiegel, die had op een congres, nadat Rita Verdonk de fractie was uitgestuurd en er een hoop toestanden waren in die partij, liep Hans Wiegel, de grote Hans Wiegel, daar erelid naar voren. En die zei, deze man, Mark Rutte, is ons vertrouwen niet waard. Ik zei, nou, als iemand dat over mij zou zeggen in de context van de crisis, ik denk niet dat het nog goed zou komen. Nee. En dat hij zei van, nou, ik denk dat hij wel gelijk had ook. Dat zei Rutte dan. Hij vergaf je onmiddellijk. Nou, dus hij hij gaf ze ook aan waar zijn eigen fout zat. Ja. En wat inderdaad anders had gemoeten. En dat is verder gewoon een gesprek tussen ons tweeën geweest. Maar goed, dat was wel een goed gesprek. En daarna had ik de hoop van, joh, nou, we hebben in ieder geval in persoonlijk opzicht, is het gewoon open, ligt het open. Ja. En ik hoop dat de politiek dat er een ander antwoord komt dan voortzetting van dat vorige kabinet. Maar je hebt toen ook op het congres gezegd, dat je het niet goed gedaan had? Dat je vond dat je te veel op de man had gespeeld? Laat Rutte dan nog iets van zich horen? Ja, direct een sms'je. Ja. Zei die? Nee, hij belde direct. Ik had direct een oproep van hem. Je was nog op het partijcongres en dan belt Rutte al? En, op een gegeven moment keek ik op mijn telefoon en ik zag dat hij twee of drie keer had geprobeerd te bellen. En, wat zei hij? En toen had ik hem aan de lijn, wauw of zo. Ik weet niet meer wat zoiets was het, wauw. Wat gedraagt hij zich als je grootste supporter? Nou, hij is in staat om dan echt een bladzijde om te slaan en er ook nooit meer op terug te komen. En dan zeg je, joh. Hij heeft het je nooit kwalijk genomen? Die indruk heb ik niet. Nee. Is ook wel een fenomeen dan? Het is echt een fenomeen. En dat heeft hij natuurlijk bij heel veel mensen op het Binnenhof. Ik bedoel, af en toe dan lopen we elkaar voor de voeten of doen we iets wat even minder aardig is. Er zijn heel veel mensen met olifantsgeheugen die altijd denken van, jij hebt mij toen dit geflikt, ik ga dat nog eens een keer terug, ik pak je nog een keer terug. Ja, ik heb niet de indruk dat hij dat heeft. Nee. En dat vind ik ook wel mooi. Nog één ding. Binnen de ChristenUnie, als ik jouw boek goed lees, wordt het vooral spannend als het gaat over het thema asiel. Je vertelde net al een keer, er werd een extra congres over belegd. En jij stoort je dan aan partijgenoten die van ideeën over asiel en migratie toch een soort van indicatie maken of je wel echt gelovig bent. Ja. Wat zit daar? Een houding waarin je zegt, moraliteit, geloof, je goedheid, je rechtschapenheid staat of valt met dit ene onderwerp en dit ene standpunt. En als jij nu tegen het kinderpardon bent, of als dan je nu tegen dit... ben jij een slecht mens. Of en een slechte gelovige. Een slechte gelovige. Dan geloof je niet goed genoeg. Daar zit bij mij dat is een open zenuw. Dat is een heel gevoelig punt, wat uiteindelijk teruggaat naar in welke kerk ben ik opgegroeid. Dat is de gereformeerde gemeente. Dat is bevindelijk gereformeerde traditie, waarin er heel vaak en makkelijk over geloof van anderen wordt geoordeeld. Mm. Van is het wel goed genoeg? En is het wel echt? Hou je niet van? Ah, ik vind het verschrikkelijk. Want je raakt aan het diepste van iemands overtuiging. Iets heel persoonlijks, iets heel gevoeligs. En jij matigt je een oordeel aan wat jou echt niet toekomt. Nee. En dat gebeurde dus ook in je eigen partij? Nou, dat gebeurt... Dat heeft ook een seculiere versie. Hè? Dus je bent een slecht mens als jij iets anders vindt dan ik. Of als jij... En dan kun je gewoon een thema uitpakken. En als je nu niet vindt wat ik vind, ja, dan word je afgeschreven. Dan word je eigenlijk je integriteit, je politieke, je morele, je religieuze identiteit in twijfel. Ja. Of integriteit wordt in twijfel getrokken. Dat vind ik een hele nare houding. En ja, dat komt bij mij extra hard binnen. Ja, en dat gebeurde dus op het thema van asiel en veel minder op het thema medische ethiek. Want je beschrijft, dan lag ik zelf weer 3 nachten wakker van de NIP-test. Ja, 3 is overdreven. Nou ja, okay. Lag ik wakker van de NIP-test. Dat is een test die duidelijk maakt of een foetus al dan niet gehandicapt is. En wat dus ook tot abortussen kan leiden. Ja. En daar krijg ik toch een enkele brief over als ik daar een stap zet. En hier krijg ik heel veel brieven over. Wat zegt dat jou? Een paar dingen. Ik kan in ieder geval verklaren waar het bij mij vandaan komt. En dat is dat bij de NIP-test, dat gaat over... dan kun je ontdekken of een ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Bijvoorbeeld? Mijn nicht, een nicht van mij, heeft het syndroom van Down. Dat is een schat van een nicht die een bijzondere plek in onze familie heeft. Waarvan de huisarts destijds al zei... jullie hebben pech gehad. Eigenlijk had ze er niet moeten zijn, hè, toen ze was geboren. Zei die, ja. En dat zit bij die NIP-test erachter. Ze kunnen er beter maar niet zijn. En dat grijpt mij ontzettend aan. Ik vind dat zo genadeloos, zo afschuwelijk... dat je dat over leven van andere mensen zegt. Ze kunnen er beter niet zijn. Voor mij is dat veel evidenter dat echt iets slechts is. Ik heb dat gewoon niet kunnen tegenhouden. Dus er is een subsidieregeling. En dan denk ik, ja, had ik daar niet harder voor moeten vechten? Had ik daar niet moeilijker over moeten doen? Is het niet makkelijk gepasseerd? Ja, dat vind ik oprecht voor mijzelf heel erg ingewikkeld. Bij migratie zie ik alleen maar dilemma's. Dus dat is ook een moreel issue. Hè? Dus hoe ga je met mensen om? Ik heb over het kinderpardon onderhandeld. En dan onderhandel je over de toekomst van gezinnen en hun kinderen. Is die in Nederland of is die elders? Nou, dat is verschrikkelijk. Dat schrijf je ook in je boek. Maar dat is een moreel... dilemma, maar het is wel een dilemma. Dat is ingewikkeld. En een dilemma is altijd moeilijk. Dat is niet zwart-wit. Dan is er geen makkelijk antwoord. Zo'n NIP-test of een abortus in het geval van het syndroom van Down is voor jou niet zwart-wit. Dat is eigenlijk geen dilemma. Minder zwart-wit. Ik vind het evidenter dat ik dan geroepen ben op te komen voor kwetsbaar leven. Wat geen kans krijgt. Ja. Wat in de knop gebroken wordt. Terwijl je in het geval van asiel soms gewoon moet zeggen, joh, je mag hier niet zijn, hoe vervelend dat ook is. Wie je ook helpt, er zijn altijd mensen die je niet helpt. Ja. Er zijn altijd mensen die je zegt, sorry, voor jou niet. Oké, dat is voor jou persoonlijk. Maar ik denk dat in Christelijk Nederland, in jouw achterban... het 20 jaar geleden andersom was. Dat ze toen medische ethiek ook echt wel... zoals jij het nu beschrijft, zo belangrijk vond als jij het nu beschrijft. En migratie een stuk minder. Ik vind migratie ook heel erg belangrijk. Alleen ik vind het ingewikkelder dan sommige... ethische issues. Ja, snap ik. Maar ik bedoel, die verschuiving in je achterban... Zie je die? Is het zo dat medische ethiek voor je achterban minder belangrijk is geworden... en migratie belangrijker? Er is zo'n dominante culturele stroming die zegt... elke komma, elke vraagteken die je plaatst bij abortus, dat is immoreel. die politieke stroming, of die culturele stroming, dat culturele denken is ontzettend dominant. Maar die heeft dus gewonnen, ook in jouw achterban. En die heeft ook inderdaad in hoofd en hart van mensen gewonnen. Dat mensen zeggen, ik doe er ook maar niet meer zo moeilijk over. En het is ook wel een beetje vervelend om daarover te beginnen. Je bent zo'n kleine minderheid. En waarom? Omdat dat vreemd is. Je bent een vrouwenhater. Of je neemt vrouwenrechten af. Ja. Terwijl in werkelijkheid gaat het je om leven. Gaat het mij om leven? Gaat het mij om bescherming van kwetsbaar leven? Maar dat is een kritische noot ten opzichte van Christelijk Nederland dan? Ja, ik ga niet. Ja, Oké, wat vind je van die verschuiving? Ik constateer het. Ja. Ik vind dat verlies. In de zin van, ik denk dat het heilzaam is om een tegenkracht te blijven op dat punt. Dat een denken waarin leven altijd perfect moet zijn, waarin leven alleen maar leuk en alleen maar mooi moet zijn, en alles wat niet mooi en perfect en goed is, dat ook maar beter dood kan zijn, dat vind ik afschuwelijk. Ja. En dat stond bij mij bij Voltooid Leven ook op het spel. Alleen gek genoeg is bij Voltooid Leven zijn ook de seculiere krachten, of denkkrachten. Ja, dat is veel breder geworden dan alleen een christelijk is veel breder. Ja. Dus daar zie je diezelfde tegenkracht van, jongens, wat doen wij hier nou eigenlijk helemaal? En wat faciliteren wij nu? Dus daar zie ik een heilzame uitwerking van die tegenkracht, waarin mensen echt aan het denken worden gezet. En zeggen, ik ben geen christen, maar goed punt. Is het de moeite waard geweest? Die 10 jaar? Ja. Ja, dat. Wat is het grootste offer dat je hebt gebracht? Ik denk dat dat in gezinsverband is. Dat dat persoonlijk is. Maar de druk die het soms op het gezin legt. Onderbreking van vakanties. Onderbreking van een weekend weg. Of dat je uit eten bent met elkaar. Of een verjaardag viert. En je moet een telefoontje. En je moet gaan bellen. En er is een crisis. En er is gedoe. En dat je alles opzij moet schuiven. Ik denk dat zij het hoogste offer hebben gebracht. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, ik hoop niet dat we nu alleen maar in somberheid eindigen. Want politiek is mooi en er zijn heel veel idealisten. We gaan nog even toespraak houden? Nou ja, even een hoopvol einde. Ik bedoel, schrijf ik het ook, de meeste politici deugen. Er zijn gewoon heel veel mooi gemotiveerde mensen. En ik hoop dat mensen ook zien dat je in de politiek hele mooie dingen kunt doen. En dat mensen zich er niet door laten terugschrikken. Ja. Ook niet door mijn somberheid hier en daar. Dank voor het gesprek en dank voor het opschrijven van je ervaringen. Ik heb het graag gedaan. Dat was een ingekorte versie van het gesprek dat mijn collega Thijs van der Brink had met voormalig ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Het hele gesprek dat duurt maar liefst 80 minuten. Maar als u daarin geïnteresseerd bent, dan kunt u dat beluisteren in uw favoriete podcast-app in de feed van Dit is de Dag. En daarin wordt ingegaan op de roeping die Segers ervoer om de politiek in te gaan. En ook op de relatie met D66, die hij als boezemvijand betitelt. Dit is de Dag dus, u vindt het in alle podcast-apps. En dan is het nu. Dit is de Week van Diederik. En dan is het nu tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Ja, de afgelopen 2 uur krijg ik van veel mensen de vraag: is Esther Ouwehand op dit moment lijsttrekker van de Partij voor de Dieren? Dat is een lastige vraag, maar in de komende minuten ga ik proberen die vraag te beantwoorden. Vandaag concludeerde het partijbestuur namelijk dat Esther Ouwehand geen integriteitsschendingen heeft begaan. En daarmee lijkt de weg vrij voor Ouwehand als lijsttrekker. Maar eerst nog even, hoe zat het ook alweer? Bij de vorige verkiezingen was Esther Ouwehand lijsttrekker. Tot zover niks aan de hand. Na de val van het kabinet verwachtte iedereen opnieuw Esther Ouwehand als lijsttrekker. En ze was op dat moment dus beoogd lijsttrekker. Op 17 juli werd ze door het partijbestuur voorgedragen als lijsttrekker. En daarmee werd ze officieel kandidaat lijsttrekker. Op 9 september besloot het partijbestuur haar toch niet voor te dragen als lijsttrekker vanwege integriteitsschendingen. En daarmee werd Ouwehand oud-kandidaat lijsttrekker. 4 dagen later stapte het partijbestuur op en kwam Esther Ouwehand toch weer op de lijst. En daarmee was Ouwehand oud-kandidaat lijsttrekker en dus opnieuw kandidaat lijsttrekker. Op het partijcongres van 24 september stemden de leden voor Ouwehand als lijsttrekker. En daarmee was Ouwehand op dat moment definitief lijsttrekker en dus niet meer kandidaat lijsttrekker. Maar aan het einde van het congres zei ze in afwachting van een extern onderzoek tijdelijk terug te treden als lijsttrekker. En daarmee werd ze dus tijdelijk oud-lijsttrekker, oftewel waarnemend voormalig lijsttrekker ad interim. En vanmiddag bleek dus uit dat onderzoek dat Ouwehand geen integriteitsschendingen heeft begaan. Dus waarschijnlijk wordt Ouwehand nu voormalig tijdelijk oud-lijsttrekker. zeker. Maar zolang dat nog niet officieel is, is Esther Ouwehand voorlopig gewoon beoogd voormalig tijdelijk oud-lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Nou, ik hoop dat ik daarmee de meeste verwarring heb weggenomen. Wilt u alles nog eens rustig nalezen, dan kan dat. Haal dan de brochure bij uw gemeentehuis of postkantoor. Prettig weekend. Dankjewel, Diederik. En om 8:30 dan kunnen we weer een nieuwe tussenstand melden in deze grote vraag. We blijven het volgen. Dan spreken we in Langs de Lijn en Omstreken, namelijk de voorzitter van de Partij voor de Dieren. Dus die weet misschien ook wel wat te vertellen over de vraag of Esther Ouwehand dan lijsttrekker is van de Partij voor de Dieren. Voor nu, dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. U hoort eerst nog het Misdaadbureau zometeen. Daarin gaan ze het hebben over Faisal Taghi, dat is de zoon van. En komt hij binnenkort nu naar Nederland? En wat komt daar dan bij kijken? Hoort u zometeen. Ik wens u een mooie avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.